538 Top 50. Nieuw in de Top 50. Ja, aan elkaar vastgeplakt. Op één hit, hun duet, niet nodig, gaat omlaag naar 28 deze week. Hey, goedemiddag. Ik hoop dat je geniet van je weekend. Mijn naam is Mark. Ja, en thuis moet hij de lift nemen om zijn plint af te stoffen. Hij is nogal klein, maar in de 538 op 50 is hij al maanden de allergrootste hit met I Just Might. Ja, of hij deze week weer met die hit op één staat, dat hoor je vlak voordat je zaterdagavond begint. Maar op 27 komt zijn volgende hit alweer binnen. Hij kon niet meer wachten. Als een soort ongeduldige kleuterende Jamin. Oh, ik had al benadrukt dat hij klein is. De levende legende komt binnen met nog een hit in de 538 op 50. Dit is Bruno Mars. For just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. You alone, baby, I ain't telling, but just leave, leave, leave.

538 Top 50. 19. My name is Somber. Staat voor superster Somber. Hij is de grootste ontdekking toch wel echt, hè, van afgelopen jaar. En hij staat nu op 19 in de 538 tot 50. Hey, zometeen hoor je meer over de terugkeer van Britney Spears. Maar ze komt niet alleen terug, nee. Volgens de geruchten krijgt ze hulp van, nou ja, echt een icoon. Ja, de grootste popqueen op aarde zou met haar mee gaan zingen. Alleen zijn ouds over een paar minuten in het 538 hitnieuws. En eerst Kygo, Save My Love, 19 vorige week. En deze week op nummer 18. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else, go feel what I never felt. I save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I save my

I'm a couple minutes out from me listening to you. Oh, fuck it. I only love it because it's you. Bella Kay. This is good news. No, it's not. Gaat Britney weer zingen met Madonna? Hey, wij zijn Direct. Hey, it's Bruno Mars. Met Sabrina Carpenter. Hey, ik ben Roxy Dekker. Let's go. 538. Hit nieuws in 1 minuut. Madonna doet er alles aan om Britney Spears terug te krijgen in de hitlijsten. Een tijd terug vertelde Brit dat ze nooit meer nieuwe muziek gaat maken. Maar daar komt ze dus nu op terug. Ze zou druk bezig zijn met een nieuw album dat weer helemaal moet gaan klinken als de succesjaren van Britney. Maar dan met een 2026 saus. En die saus die komt dan onder andere van Madonna. Die gaat optreden als een soort van mentor van Britney. En er zou minstens 1 track op dat nieuwe album komen waar Maddie ook op mee gaat zingen. Jaar geleden hadden de twee ook al een hit, weet je nog? Me Against the Music. Ze stonden toen huighokkiend op het podium van de MTV Video Music Awards. Dit jaar hoor je dus nog of diezelfde tongen nu echt een nieuw duet gaan zingen. The latest news on your favorite artist. 538. Hitnieuws in 1 minuut. Oké, tot zover. Het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits in je weekend in de 538 of 50. Suzanne en Freek zometeen. En eerst Taylor Swift op 16 deze week. I heard you calling on the megaphone, you wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in a melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I. Right before you lit my sky. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All the dust alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see. Drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.